Sport Arena. 23 km tras oraz 31 wyciągów i kolei pracuje codziennie od 9 do 20. Czynne są też wypożyczalnie, szkoły narciarskie i baza noclegowo-gastronomiczna. W kolejnych dniach spodziewany jest przypływ pozytywnej energii. Zieleniec Sport Arena. Mikroklimat, makroemocje. Zieleniec.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy Rakowieckiej zakończyły się wieczorem dzisiejsze uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ukraina przetrwała bardzo trudną zimę, mówi o tym ukraiński prezydent, wskazując na rosyjskie ostrzały elektrowni. Premier Włoch apeluje do Brukseli o powstrzymanie nielegalnej imigracji. Przemarsz uczestników obchodów i grup rekonstrukcyjnych przed ścianę śmierci na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy Rakowieckiej zakończył wieczorne uroczystości w hołdzie żołnierzom niezłomnym w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. O 20, czyli w godzinę egzekucji członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, złożono wieńce i odmówiono modlitwę. Dyrektor muzeum, dr Filip Musiał, mówił, że w tym miejscu zamordowano pułkownika Łukasza Cieplińskiego, przywódcę 4 Zarządu Głównego, a także jego 6 podkomendnych. Pułkownik Łukasz Ciepliński i jego podkomendni ginęli właśnie tu, w katowni bezpieki przy Rakowieckiej 37 w Warszawie, pod ścianą, którą dziś nazywamy ścianą śmierci. Wtedy to był po prostu więzienny mur. Jest zwyczajem już od kilku lat, że spotykamy się tutaj na wieczorne modlitwy, a później o godzinie 20, a więc o tej godzinie, o której według protokołu wykonano wyrok na pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, spotykamy się w miejscu ich śmierci, w miejscu ich zamordowania. W ciągu dnia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL było otwarte dla zwiedzających. Placówka udostępniła m.in. miejsce uwięzienia pułkownika. Przygotowano także okolicznościową wystawę Niezłomni Patroni Polskiej Armii, którą można zobaczyć w kolejnych dniach. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca w rocznicę rozstrzelania przywódców 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych oświadczył, że jego kraj przetrwał bardzo trudną zimę i systematyczne uderzenia rosyjskich wojsk w obiekty energetyczne. To powodowało, jak mówił, że miliony ludzi pozostawały bez światła i ogrzewania. Ta zima się skończyła, była bardzo trudna, poczuł to niemal każdy Ukrainiec, ale mimo to udało nam się zapewnić Ukrainie energię i ciepło. Zagrożenie dla systemu energetycznego pozostaje, ale praca na rzecz energosystemu jest nadal kontynuowana. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył dzisiaj naradę z przedstawicielami przedsiębiorstw, od których zależy stabilność systemu energetycznego kraju, m.in. Naftogazu, Energoatomu i Ukrenergo. Sejmowa podkomisja rozpatrzyła prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju. Wprowadzono do niego poprawki. Do przegłosowania pozostało jeszcze sprawozdanie z prac, mówi przewodniczący podkomisji Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Zakończyliśmy pracę nad jedną i drugą ustawą. Potrzebne tutaj teraz uzyskanie całego urobku, tak mówiąc w żargonie, przez biuro legislacyjne i przedstawienie podkomisji. I wówczas dopiero będziemy mogli przyjąć w całości, żeby przedstawić komisji. Sądy pokoju mają się zajmować najprostszymi sprawami, przede wszystkim wykroczeniowymi, w których wartość szkody nie przekracza 10 tysięcy złotych. Sędziowie pokoju będą wybierani na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych. Premier Giorgia Meloni w liście do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zaapelowała o natychmiastowe decyzje w celu powstrzymania nielegalnej imigracji. W niedzielę w wyniku katastrofy statku z migrantami u wybrzeży Kalabrii utopiło się co najmniej 67 osób. Premier Meloni napisała, że należy doprowadzić do sytuacji, w której do krajów Unii będzie można przybyć wyłącznie legalnie, a więc całkowicie bezpiecznie. Zaapelowała o rozwinięcie i stworzenie nowych kanałów legalnej migracji, różnych dla tych, którzy posiadają prawo do ochrony i tych, którzy poszukują pracy. Wskazała, że należy zdecydowanie stawić czoło gangom przemytników ludzi. Ostrzegła, że z powodu trudnej sytuacji w wielu krajach niebawem znacznie zwiększy się presja migracyjna. Podkreśliła, że trzeba działać bardzo szybko. Napisała, że Unia Europejska powinna stworzyć nadzwyczajny fundusz pomocy dla krajów pochodzenia migrantów, a także krajów tranzytowych, by zaczęły aktywnie działać na rzecz ograniczenia migracji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. W piłkarskim Pucharze Polski najpierw niespodzianka, potem awans faworyta. Drugoligowy KKS Kalisz w ćwierćfinale spokojnie 3-0 wypunktował u siebie ekstraklasowy Śląsk Wrocław. Gospodarze już do przerwy prowadzili 3-0 i nie zamierzali na tym poprzestać, mówi trener KKS-u Bartosz Tarachulski. Wcześniej też prowadziliśmy, jak przypomnę, z Widzewem 3-bramkową przewagą i tutaj w przerwie powiedziałem, że to jeszcze nie koniec meczu, tak? Że gramy swoje, tak jakby był wynik bezbramkowy i staramy się strzelić kolejną bramkę. Nie broniliśmy tego wyniku, tylko graliśmy dalej otwartą piłkę. Wiadomo, że po czerwonej kartce troszkę musieliśmy zmienić taktykę, już troszkę wycofaliśmy się do niskiego pressingu, ale też wyprowadzaliśmy fajne ataki. Generalnie dobrze to wyglądało. Trener Tarachulski nawiązał do meczu rundę wcześniej i wygranej z Widzewem Łódź po rzutach karnych. Wtedy po 90 minutach było po 3, po 120, po 5 i o awansie KKS-u, jak mówiliśmy, zdecydowały rzuty karne. Trener ekipy z Kalisza wspomniał także, że jego podopieczni grali w drugiej połowie w 10, będąc precyzyjnym od 69 minuty. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale, występujący także w drugiej lidze, Motor Lublin nie miał już większych szans z liderem PKO Ekstraklasy. Przegrał przed własną publicznością z Rakowem Częstochową 0-3. W Anglii też kopali w krajowym pucharze. W Premier League zresztą także, ale w pierwszej kolejności o FA Cup. W najciekawszym spotkaniu 1/8 finału Manchester United na Old Trafford wygrał z West Hamem 3-1, ale dwa gole wbił już w doliczonym czasie gry. Łukasz Fabiański nie był zamieszany w bramki dla Czerwonych Diabłów, bo w bramce Młotów w tych rozgrywkach nie grywa. Ma za to miejsce, pewne miejsce w lidze, a tu inna drużyna z Londynu. Liderująca Premier League Arsenal 4-0 rozbiła słabiutki Everton. Liverpool 2-0 wygrał z Wolves. Po piłce tenis i bardzo dobre wiadomości z Dubaju. Hubert Hurkacz do 5-1 pokonał Rosjanina Kotowa i zameldował się w ćwierćfinale imprezy ATP 500. Uwaga, w kolejnej rundzie spotka się z Nowakiem Dżokowiciem. Dubaj zamieniamy na Stambuł, tenis na lekką atletykę. Jutro początek halowych mistrzostw Europy. Wiceprezes naszej federacji Sebastian Chmara liczy na dobry, by nie powiedzieć bardzo dobry występ zawodniczki z jego ulubionej konkurencji. Sam w wieloboju był halowym mistrzem świata. Z pewnością największe szanse do medalu i to może nawet złotego ma Adrianna Sułek, która startuje w tym roku doskonale, poprawiła rekord Polski, jest na takiej krzywej wznoszącej, a analizując jej poszczególne konkurencje możemy nawet spodziewać się wyniku w granicach rekordu świata. Mówił Sebastian Chmara. Zawody w Stambule, przypominamy, rozpoczynają się jutro. Dziś z rozgrywkami Euroligi pożegnały się koszykarki BC Polkowice. Pożegnały z klasą, wygrały na Węgrzech za Tomeromu KSC Seksart 94-76, notując 8 zwycięstwo w 14 spotkaniu rozgrywek. To pozwoliło mistrzom Polski na zajęcie 5 miejsca w grupie, nie dającego awansu do ćwierćfinału. W 1/8 finału Ligi Mistrzyń odpadły siatkarki UKS-u Łódź po ubiegłotygodniowej porażce u siebie z Wakif Bankiem Stambuł 0-3. Dziś w takim samym stosunku przegrały w Turcji. W Słowenii w Planicy Kinga Rajda zajęła 23. miejsce w Mistrzostwach Świata w skokach na skoczni dużej. Po konkursie rozgoryczona ogłosiła zakończenie kariery zaledwie w wieku 22 lat. Bardzo długo się już męczyłam. Jakby te 3 lata chyba były takie najgorsze w ogóle w moim życiu, że wszystko upadało. Po igrzyskach miałam duże załamanie i też nie chciałam wracać, a dałam się namówić, bo spróbowałam też innego sportu, odpoczęłam głową i poszłam ten kolejny rok, a okazał się tak samo słaby. Mówiła roniąc łzy Kinga Rajda. O sporcie na naszej antenie znów jutro po 6:30. Czwartek pochmurny, miejscami spadnie deszcz, a na wschodzie także deszcze ze śniegiem i śnieg. 4 stopnie będą w niemal całym kraju, w górach około 1 stopnia do plus 7 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Guardian spirits, and you have a premonition. Proclaim the good creed, and you raise superstition. talk of fruit and you crave appetizing flavors. Spread out illusions and you will find favor. You hear the flutter of wings. Talk of the devil and he appears. Talk of sunshine and the summer day begins. Play the music and you'll be all A's. Talk of heaven and you'll find reasons to enjoy. Talk of havoc and you'll be encouraged to destroy. Talk of overconsumption and you'll go on a splurge. Give cause for alarm and danger will emerge. Talk of angels and you hear the flutter of wings. Talk of the devil and he appears. Talk of sunshine and the summer day begins. Play the music and you'll be all A's. Mutual inspiration and appreciation leads to invitation to collaboration. Could this be a consequence of pure coincidence? Self-fulfilling prophecy or divine providence? Dobry wieczór Państwu, Mateusz Krautfurst z tej strony. Serdeczne dźwięki rozpoczęły się po raz kolejny. Witam w ten środowy wieczór. Jest ze mną moja gościni, moja i Państwa gościni, Martyna Zając, czyli Malwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Ciekawie pisana Malwa, bo dwa razy V to można wykorzystać w logotypie. Czy artyści dzisiaj myślą o takich rzeczach już pod kątem graficznym, kiedy składają słowo do słowa? Albo literka. Myślę, że artyści myślą, ale ja zrobiłam to z powodów numerologii. O. To znaczy policzyłam dokładnie, jaką chcę mieć cyfrę, jakie to daje możliwości i stąd dwa razy V. Tak. No i co ta ósemka oznacza? Nieskończoność. Po prostu. To trzeba ją przewrócić. Pracowitość, otwartość na ludzi, wrażliwość. Okay. Dużo jest rzeczy, tak. To, co zabrzmiało na samym starcie tej audycji, to Billy Bell i utwór pod tytułem Self-Fulfilling. No i teraz, czy płyta artysty, gdy się wydaje, jest taką samospełniającą się listą życzeń, czy niekoniecznie? Czy to dopiero początek kłopotów? Niekoniecznie. Oczywiście mierzę wysoko i też ten wewnętrzny krytyk jest spory. Natomiast jestem zadowolona z tej płyty i na pewno będą kolejne, właściwie już powstają. To dobrze, bo czasem jak artysta, zwłaszcza artysta jazzowy, instrumentalista, czeka 20 lat, żeby nagrać taką płytę, w międzyczasie dla innych artystów użycza swojego talentu na 70 na przykład albumach i dopiero zabiera się za siebie i jak nagrywa tę jedną, to mówi... Ale się zmęczyłem. Jezus, w końcu, tyle na to czekałem. I niekoniecznie ma potem powód, żeby, wiesz, eksplorować, a myślę, że artyści, wokaliści, frontmeni no, są w innej sytuacji, bo dzisiaj i słuchacz może się szybko znudzić. Trzeba za chwilę mieć coś nowego. Tak, myślę, że to jest bardzo fajna cecha artysty, że ma prawo i możliwości do tego, żeby się stale zmieniać. I podejrzewam, że ja obiorę ten kierunek, ponieważ te nowe kompozycje są już w takiej estetyce baśniowo-filmowej. Także coś zupełnie innego niż to, co teraz możecie usłyszeć. To, co jest teraz, no warto usłyszeć, żeby faktycznie wiedzieć, jak się do tego ustosunkować. Ci z Państwa, którzy dotrą do tego po raz pierwszy, są w sytuacji bardzo komfortowej, ponieważ mają premierę, taką prywatną premierę. Ci z Państwa, którzy już to słyszeli, no to pewnie lubią to jeszcze bardziej, bo już to znają. Kontrapunkty, Malwa. Kontrapunkty, widzę kontrapunkty na mapie relacji tej. Dwa skrajne punkty, odległe punkty, droga ucina się. Nowe meandry, kręte meandry, torują łzy na twarzy mej. Straszne myśli, ohydne myśli, płyną we krwi twej. Widzę kontrapunkty na konstelacji tej. Pomimo starań, pomimo chęci, nie ma miłości w niej. Oddalam zapach, oddalam głos twój, czuję jak wypadasz z rąk. Została próżnia, bezkresna pustka, tylko echo gwiazd. Umiera piękno w nas. Serce kruszeje. Nie pierwszy raz. Ocalić skrawek nas. Prawdziwa nie jest niczym uwarunkowana. Niczym. Program Trzeci Polskiego Radia. Album Medalion to kwiat o 10 płatkach. Każdy z nich to opowieść o drodze stawania się świadomą, dojrzałą kobietą. O życiowych decyzjach, osobistych wyborach i o miłości oczywiście. Bo ta, choć tak ważna dla każdego z nas, nie powinna być niczym uwarunkowana. o czym państwo mogą usłyszeć w promującej album piosence Kontrapunkt. Taki opis znalazłem. Tak. Malwa jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ładne. I te kwiatki, i ten medalion, i no właśnie kontrapunkty. Ja to słowo bardzo lubię. Ale czym jest to dla ciebie, dla autorki? Kontrapunkty są oczywiście osobistym utworem. Utworem o kończącej się relacji. No to jest bardzo ciężkie emocjonalnie akurat ten utwór. Tak zaczęliśmy. Zaczęliśmy z wysokiego C, tak. Albo z bardzo niskiego C energetycznie. Zgadza się. I ten utwór całkowicie wyprodukował Grzegorz, No i Kos. Wymyślił aranżację. Bardzo mnie zaskoczył w ogóle, jeśli chodzi o jego finalny wydźwięk, ponieważ dostał ode mnie takie szczątki, rybki i sobie naprawdę niesamowicie ciekawie to rozbudował. Dla producenta może to być sytuacja wygodna, kiedy on nie ma bardzo określonej przestrzeni, tylko może swoją wyobraźnię też eksplorować. Tak, myślę, że dokładnie tak było, że Grzesiek to poczuł i miał całkowitą barwę kolorów, dźwięków, także... Czy te kontrapunkty pod muzycznym kątem, to one są na naszych ziemiach według ciebie problematyczne? Czy jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, do tej silnej pierwszej miary taktu, że wszystko, co zawiera w sobie kontrapunkty, jest trochę chropowate? Czy niekoniecznie? A może coś się zmienia? Zgadzam się z tą teorią. Tak? Tak, jest trochę chropowate. Ten utwór, jak już państwo mieli okazję usłyszeć, jest taki organiczny. Takie jest uczucie lepkości, jakiejś wilgoci. Tak, tak mi się kojarzy ten utwór. Wilgoć w muzyce. Sprzęt muzyczny wilgoci nie lubi, nie ale lubi. Metaforycznie wilgoć w piosence. No, bardzo dobrze, ładnie. Dobrze. Siedzi. Ja potrzebuję czasu, żeby się nad tym chwilkę zastanowić. Państwa również na taką przerwę od rozmowy, ale do muzyki zapraszam. Będzie dzisiaj nieco eklektycznie, ponieważ jak napisała moja i państwa gościni Martyna Zając, ale Malwa dziś chyba zostaniemy z ksywą, będzie od sasa do lasa. No, tak. Czy aż tak daleko i tak rozbieżnie, to nie wiem. Wonky One. Love luck. Się kończy, się buja i odwłok. Ja jestem James. other is all we've got. Ja jestem James, James, James, Lonely Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James, Lonely Lock. I wtedy rusza się kość, się buja i obłok. Ja jestem James, James, James, Lonely Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James. Martyna Zając, czyli Malwa, jest ze mną i dzięki temu jest z Państwem na falach radiowej Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To, co Malwa tworzy, sama nazywa szamańskim popem. Bardzo mi się to spodobało. Gdzie jest szamaństwo i gdzie jest pop w tej muzyce? Bo sporo elektroniki. Tak. No, ja sobie nie wyobrażam Indian tańczących przy ognisku, gdy... Do tej muzyki? Tak, ani Nowego Orleanu tam nie czuję. Ale może wytłumaczysz, gdzie tutaj to szamaństwo. Oczywiście. Szamaństwo jest chociażby w naturalnych instrumentach, które są wykorzystane, a są tam takie... Są takie handmade'owe, na przykład z pestek czereśni, albo z grochu, jakieś szelest sreberek. Jest kij deszczowy, który osobiście nagrywałam. Czyli wszystkie niepokoje świata, tak? Jest to przełamanie takiego właśnie naturalizmu plus te energie, o których szamanizm traktuje. Czyli ja wierzę w to, że muzyka jest przekaźnikiem energii. I taką właśnie dobrą energią ta moja muzyka jest naładowana. A czy w katolickim kraju nie boisz się takich sformułowań jak szamański pop? Nie. Że to stygmatyzujące? Nie. Nie? To jest przereklamowane już. Dobrze, zabierzemy Państwa do takiego miejsca, w którym raz na jakiś czas lądują dzieła artystów, lądują ich myśli, ale też na szczęście raz po raz potrafią się z nich wydostać. I albo sami artyści po nie sięgają, albo czynniki zewnętrzne sprawiają, że te rzeczy mogą ujrzeć światło dzienne, jak teraz na przykład. Szuflada, Malwa. Kiedy mówią mi każdą ze złotych rad, gdy mijają dni, czas do tańca zaprasza nas. Przywiązania nóż tnie na wskroś mą myśl. Głową lecę w dół, a na dole my. Jesteś w moim sercu bez usprawiedliwienia. Kręty cień roztacza ta długa chwila milczenia. Złość, warkocz zaplatam, w niepokoju ręce splatam. Schemat gestów znam, o po co nam ten. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Malwa jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jak długo te piosenki leżały w szufladzie? Utwór Szuflada chyba najdłużej. Tak? Myślę, że jest 7 albo 8 lat. Zdążył się zakurzyć, czy właśnie udowodnił, że się nie kurzy? Udowodnił na pewno, ale okay. On też zmieniał twarze. W ogóle część materiału jest, była zarejestrowana z zespołem, z instrumentami na żywo, więc te utwory bardzo zmieniły swój finalny wydźwięk. Tutaj właśnie Grzegorz dużo zmienił poprzez elektroniczne brzmienia. A straciłaś kolegów, jak wytłumaczyłaś, że partie perkusji znikną? Zaprosiłam ich na obiad. To nigdy nie są łatwe sytuacje, ale wszyscy w zgodzie i do dzisiaj mamy kontakt. Także... No tak. No, sztuka nie znosi kompromisów, a też lider projektu musi takie nieprzyjemne zadania wykonywać samodzielnie. Tak, to nie było łatwe zadanie, naprawdę, ale dałam radę. Szuflada to jeden z tych utworów, które mogą Państwo znaleźć na płycie pod tytułem Medalion. 22 października ubiegłego roku ukazał się ten album. Można do niego dotrzeć w formie elektronicznej, w formie cyfrowej, w internecie, ale posiadasz fizyczną płytę w ręku? Taka rzecz się wydarzyła? No, zamówiłam już. Będzie. Coraz mniej ludzi jednak używa tych fizycznych wydań. To znaczy, i wiem, że w autach ludzie słuchają, w aucie w sensie, ale myślę, że to jest na pewno ważne, żeby mieć to tak, potrzymać w ręku. Także to się wydarzy, ale powoli. No wiesz co, ja to polemizowałbym, czy to jest naprawdę dzisiaj niezbędne, bo chyba jesteśmy jednak przedstawicielami tego starszego pokolenia, bo dzisiaj ludzie, którzy wchodzą w świat muzyki, są nastolatkami i oni nie mają gdzie włożyć płyty. Ja wiem i nawet za bardzo nie słuchają całych long playów, raczej chodzi o konkretny moment, tak? Tak, o nastrój. Mają takie playlisty na dany nastrój, do sportu, na kolację, na imprezę. Nie wiedząc, jaki artysta właśnie jest teraz przy mikrofonie. Co jest ciutkę przykre, jak wiemy, ale... Tak jest. Ważne, że słuchają, fajnie. No ale ja na pewno wydam tą płytę w sensie fizycznym, że będzie taka do zakupienia na przykład podczas koncertów. No tak, to z pewnością dla kolekcjonerów bardziej niż dla fanów muzyki czy słuchaczy, no bo słuchać można inaczej, może łatwiej. Ale jest coś w tym, że ta płyta w ręku to trochę duch przeszłości, a trochę też taki chyba cel z dzieciństwa, co dla artystów, żeby jednak poczuć tę okładkę, widzieć ten krążek. Tak, jestem w ogóle bardzo zadowolona z projektu, który nie będzie miał okazji niedługo się ukazać. Takie ma jakieś tam smaczki, także... Okej. Czekamy na ten moment. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa poinformować na antenie Trójki, że ta płyta jest w wersji fizycznej dostępna. Powrócimy być może wtedy do jakiegoś nagrania. A teraz zabiorę Państwa do inspiracji albo do tych utworów, które okazały się na tyle ważne, że Malwa chce je Państwu pokazać, podzielić się nimi. Digital Love, Runaway. Martyna Zając, czyli Malwa, jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to od czego artysta chciałby uciec? No może od oceny. A, widzisz. Chyba ocena jest w tym wszystkim najtrudniejsza. Człowiek, artysta, tworzy z serca, robi to z tej głębi, z potrzeby wyrzucenia albo uwolnienia pewnych emocji. I jest to bardzo trudny proces, który niestety często jest niedoceniony, skrytykowany. Ja rozumiem, że fajnie jakby to miało jakieś wartości estetyczne, jakąś jakość muzyczną. Natomiast mimo wszystko to otwieranie serca, a później krytykowanie go, to jest bardzo trudne, myślę, dla artysty. Wszyscy jesteśmy też odbiorcami i jako odbiorcy jesteśmy bezlitośni. No bo musisz się przyznać, że zdarzyło ci się, trzymając na przykład pilot w ręce, że po prostu przełączasz kanał Oczywiście, po kanale. Oczywiście, tak. I wtedy, wiesz, nie myślimy o tych wszystkich scenarzystach i aktorach, którzy włożyli serce i byli na planie i Zgadzam po prostu się. Nie dajemy im szansy. Słuchasz radia? Słucham. Zdarza ci się przełączyć na następną stację? Z racji, że nie słucham aż tak bardzo mainstreamowego radia, to mi się nie zdarza, ale zdarzało mi się nieraz przełączyć, kiedy byłam zmuszona do słuchania jakiejś stacji, a na przykład nie chciałam. Ale bardzo dobrze rozumiem, o czym mówisz, że ten lęk przed oceną bierze się chyba również z tego, że po prostu artyści są świadomi ludzkiej natury i są też świadomi tego, że okej, jest pewien ekshibicjonizm w tym, żeby pokazać swoje serce, ale z drugiej strony też są słuchaczami, odbiorcami, też mają prawo powiedzieć, że coś jest niefajne. Tak, ja jestem absolutnie za tym, żeby wyrażać swoją opinię, bo to jest potrzebne na świecie. Czyli co, jakaś szkoła takiej nauki twardości dla artystów by się przydała? Jak mieć te tarcze zawsze gdzieś pod ręką? Myślę, że by się przydała, ale myślę, że każdy artysta, który już dotarł do chociażby momentu wydania płyty, ma ten tyłek twardy. No dobrze, a powiedz, czy te rzeczy, które są miłe z kolei, to one na ciebie działają jeszcze motywująco? Czy... Tak. Tak? Tak, jestem na początku, więc jak słyszę jakikolwiek komplement albo jakieś dobre słowo, że kogoś to wzruszyło, co tworzę, albo dotknęło właśnie jego serca, no to dla mnie to jest największy skarb. Wolałabyś właśnie takich komentarzy, czy widzieć, jak dziki tłum po prostu szaleje, traci rozum do tej muzyki w klubie na przykład? Energia koncertowa jest absolutnie, ojej, mile widziana, bardzo mile widziana, tak. I ona jest turbo doładowująca, więc to by mi się też widziało jak najbardziej. Ja ci życzę takiego, wiesz, tłumu na granicy zdrowia psychicznego. Szału. Tak, na granicy szału po prostu, który czuje to elektrobugi i ten szamański pop i właśnie jest częścią tego muzycznego rytuału. Dzięki. Zabiorę Państwa do utworu, który ma specyficzny tytuł i zaraz go postaramy się rozwikłać. Pewnie to jest prostsze niż mi się wydaje. Sek. Tak. Przerusz oczy na słońce spójrz, dotknij mego ciała myślą swą. Rozkopłeś mnie, kiedy nikt nie tańczy, komitywa błoga utula cię. Usta służ, splot bez słów, wnosy zamiędzy i nie zmieniaj już nic. Konsumuj powoli czas do przeszłości, plecami stań. Obok siądź, zapłonę chwyć, oddech weź. Życie szkicem jest, rysy twarzy maluje każdy świt. Cierpienie, by szczęścia zasnąć teraz. Potrafię stąpać. To są jej chęć. Martyna Zając, czyli Malwa, jest ze mną, więc jest również z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sek. Sekunda? Tak. Tak. Tutaj było proste, sek, czyli sekunda. I to jest ciekawe, bo ta piosenka jest często interpretowana przez osoby, które ją usłyszą, że śpiewam o jakiejś odeszłej kobiecie na przykład, która, no powiedzmy byłej, tak, partnera. A to jest właśnie nie o tym, to jest o chwili, która już się skończyła. I żeby to życie bardziej celebrować. O tym jest ta piosenka. A ty żyjesz prędko, za prędko i sama chciałabyś trochę zwolnić, czy odwrotnie? Że czujesz, że jesteś gepardem i że wszystko dzieje się jeszcze trochę za wolno? Ja żyję bardzo szybko, ale wiem, jak to, że tak powiem, zbalansować. Czyli spacery po parku, jak starsi ludzie, bardzo to lubię, praktykuję, dokarmią kaczki, czy czytam książkę na świeżym powietrzu. Bardzo lubię wyjazdy w góry. Jestem z niedaleka, jeśli chodzi o rejony morskie, bo ze Szczecina, więc morze też jest bliskie mojemu sercu. Generalnie natura, przyroda to jest miejsce, gdzie zwalniam. No tak, żeby przyspieszyć, to czasem trzeba... Trzeba zwolnić. Nie wiem, czy będzie bardzo wolno, chyba nie. Blue Man Group featuring Venus Hum, I Feel Love. Malwa odwiedziła mnie, więc odwiedziła państwa w państwa domach i autach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ta grupa, którą słyszeliśmy, no, Stowarzyszeniem Venus Hum, to nietypowa brygada, bo słyszałem coś o koncertach i wykorzystywaniu rur jako instrumentu. Tak, tak. Wybrałam ten utwór, bo jak miałam chyba 15 czy 14 lat, obejrzałam ich koncert na żywo i to było takie show. Panowie mają wykorzystane zwykłe rury hydrauliczne, w których zrobili instrumenty i są świetnie pomalowani. Energia jest niesamowita, bardzo polecam. Czy ty jako artystka też czujesz, że to nasze myślenie takie oldschoolowe o tym, że obojętnie jak ubrani wejdziemy na scenę, która jest jako tako oświetlona, nasza muzyka się obroni. Wypadałoby nawet te jazzowe koncerty w jakiś sposób okrasić jeszcze show, nie wiem, wizualami? Mhm. Myślę, że faktycznie żyjemy teraz w kulturze obrazu. I ten obraz jest chyba nawet ważniejszy niż dźwięk. Natomiast wierzę też, może naiwnie, idealistycznie, że broni się prawda i piękno muzyki. Okay. Czyli jeżeli ktoś naprawdę ma coś do powiedzenia, emocje ma do przekazania, to może i wyjść w tym pomiętym t-shircie. Nie uważam, żeby to było obraźliwe dla odbiorców. Jeżeli to, w jaki sposób się zachowuje i jak rozmawia z tą publicznością, jest przepełnione kulturą, to jak najbardziej. No, jeżeli to jest postać, to po prostu aktor. Scena to... Na przykład. No tak, no bo artysta na scenie to, wiesz, to nie jest człowiek w domowych pieleszach, w kapciach, szlafroku, tylko w jakimś sensie postać, jakaś kreacja. No tak. To ile Martyny Zając jest w Malwie? Czy to jest kreacja, czy to jest jednak właśnie serducho nagie na zewnątrz? Jak to jest z tobą? Myślę, że to jest 100% przełożenie. Po prostu jest pseudonim. Okay. Czułam, że ten pseudonim mi doda jakiejś właśnie nowej mocy. Okej. Okay. Czy te brzmienia z płyty, którą słyszeliśmy, która już się ukazała, to jest coś, co zostanie z tobą na dłużej? Czy traktujesz to właśnie trochę projektowo, trochę koncepcyjnie, że takie to było brzmienie, ale że nie wykluczasz, że przyszła płyta to na przykład piosenki z pianinem? Dokładnie tak jak mówisz i o tym, co wspominałam wcześniej, czyli myślę, że raczej będę się przeobrażać. Ach, okej. Okay. No, niebezpiecznie. Ale muzyka to taka materia, z którą prawdziwy romans ma różne oblicza. I walk in a vision in red. Your favorite movie playing on my silhouette. You turn to me just for a minute. Do you know my real secret? My move, spilling all my popcorn over you. You're confused. What does a girl like me want with you? See you. Tough Low to jedna z tych propozycji, które przygotowała dla Państwa moja gościni. Malwa jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. True Romance. Czy mogłabyś powiedzieć, że to jest coś, co łączy Cię z muzyką? Długo? Przelotnie? Zamierzasz pozostać w tym romansie? Czy masz plan B? Myślę, że to nie romans, a prawdziwa miłość. To pierwsze sprostowanie. Ale to prawdziwa miłość nie ma w sobie romansu? Na początku... Chociaż, no ma te odcienie, dobrze, okej. Ale prawdziwa miłość tutaj bardziej brzmi tak dosadnie. Tak. Jakieś zobowiązanie już tutaj czuję. Tak, dokładnie. I właśnie do tego dążę, chcę powiedzieć, że mam inny zawód. Jestem stylistką paznokci i makijażystką i to jest gdzieś moje główne źródło dochodu. I chciałabym, żeby ta proporcja się zmieniła. Bardziej muzyczną. Czyli balans praca, życie prywatne to jedno, a teraz jeszcze balans pomiędzy czynnościami zawodowymi. Okej, no ciekawe. A co w sytuacji, zadaję to pytanie artystom raz na jakiś czas, bo mnie to ciekawi. Co w przypadku, gdy ta miłość muzyki do osób wykonujących muzykę przestanie być odwzajemniana? W ogóle widzisz taki scenariusz w swoim życiu, że ona schodzi na plan dalszy? Nie myślę o tym. Na razie jestem dopiero na starcie. Okay. Więc to jeszcze ciężko zakładać, że to się może nie udać. W sensie... Wiesz co, ja nie wiem, czy jesteś na starcie, bo jak czytam notki o tobie, to jest informacja, że ukończyłaś Akademię Muzyczną w Katowicach. Tak. To przynajmniej 3 lata jednak wkuwania. Tak. No dobrze. Pracowałaś z takimi artystami jak John Porter, Kaja, Grzegorz Chyży, Sławek Uniatowski, Kuba Badach czy Krystyna Prońko. Tak. No to nie brzmi, jakbyś była w piaskownicy, tylko wiesz, big table i poważni ludzie. Miałam możliwość doświadczać się tych dźwięków właśnie z tymi ludźmi, to prawda, ale... Solowo debiutuję dopiero, więc to jest trochę inaczej być frontmanem, a sidemanem. No sam wiesz, że to jest, są dwie różne bajki. Jednak jak jesteś sidemanem, to znasz swoje miejsce, wiesz, że jesteś żyłą, która wspomaga cały organizm. A jako frontman jest zupełnie inna odpowiedzialność. I chyba wracamy właśnie do początku, czyli do tej oceny, że jednak trzeba wziąć na klatę przysłowiowo każdą ocenę widza, a jako część całego mechanizmu, no to nie odpowiadamy za to, jak mechanizm wygląda, bo ktoś inny go wymyślił i mamy swoje role. Staramy się jak najlepiej wykonać robotę. Dokładnie. No dobrze, ja życzę ci w takim razie, żeby ta robota związana z prowadzeniem swojego szamańskiego popu na wyżyny polskiej popkultury, żeby ona szła jak najlepiej i żeby jak najwięcej osób o Martynie Zając, czyli o Malwie, dowiedziało się jak najprędzej. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i za te inspiracje i za autorską muzę. Trzymam za to kciuki. Myślę, że walka o autorską muzykę wymaga odwagi z wielu powodów i cieszę się, że znalazłaś ją w sobie. Ja też się cieszę. Na koniec mamy dla Państwa coś, co może się przydać przed snem. A że zbliżamy się do północy, to Ewa Cassidy nam pomoże. Zgadzasz się? Moja ukochana, tak. Okej, to ja dziękuję tobie bardzo za spotkanie. Dziękuję. Fields of Gold dla Państwa. Na dobranoc. To dobranoc. Dobranoc. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. So she took her love for to gaze a while among the fields of Still left, we'll walk in fields of gold.